ਰਿੰਗ ਓਏ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਰਿੰਗ ਓਏ ਬਣ ਜਾਨੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕੁਈਨ ਤੂੰ ਹਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਓਏ ਤਰੀਫਾ ਰੋਜ਼ ਓਏ ਕਿ ਦੱਸਾਂ ਹਾਉ ਮੱਚ ਹਸੀਨ ਤੂੰ ਜਾਓ ਲਫੰਗੇ ਨਾ ਇਸ਼ਕ ਮੇਲੇ ਪੰਗੇ ਫੀਲਿੰਗ ਤੂੰ ਦਿਲ ਮੇਂ ਦਬਾ ਲੇ ਓ ਹਵਾ ਹਵਾ ਐ ਹਵਾ ਮੁਝ ਕੋ ਉਡਾ ਲੇ ਆਜਾ ਆਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ इश्क वाले कार्ड पे नाम मेरा लिखा ले बीच में ही बसी है बात आगे बढ़ा ले बॉयफ्रेंड बना ले किसी और को पता ले बॉयफ्रेंड बना ले नजरें तू हटा ले मुझको फंसा ले किसी और को पता ले बॉयफ्रेंड बना ले तेरा तू है मेरी मैं हूँ तेरा तू है मेरी बात फिक्स है हाथ में तेरे ये मेरा हाथ फिक्स है आँख ना मिला तू चाहे मेरी आँख से ख्वाब में ही तेरे मेरा ख्वाब फिक्स है ख्यालों में पटके चूंच पे ही अटके कहीं और दिल तू लगा ले कार्ड पे नाम मेरा लिखा ले बीच में ही बसी है बात आगे बढ़ा ले बॉयफ्रेंड बना ले किसी और को पता ले बॉयफ्रेंड बना ले नजरें तू हटा ले मुझको बसा ले किसी और को पता ले बॉयफ्रेंड बना ले नजरें तू हटा ले ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਤਾਂ ਡ੍ਰੀਮ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਟਾਉਣ ਲਈ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਾਂ ਸਕੀਮ ਨੀ ਤੂੰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸੋਹਣੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਤੂੰ ਜੋ ਪੁੱਛੇ ਹਾਲ ਮੇਰਾ ਹੋਈ ਜਾਵਾਂ ਫਾਈਨ ਮੈਂ One more time, ishq gur naalo mitha kar lai tu taste ni Single single teri jawani hoi jaldi waste ni Main haan tera raja baby kyun ni kar di understand Tujhe menu yes kare ta leke aawa wedding band Jao lafange na ishq mele pange Feeling tu dil mein daba le कार्ड पे नाम मेरा लिखा ले बीच में ही फंसी है बात आगे बढ़ा ले बॉयफ्रेंड बना ले किसी और को पता ले बॉयफ्रेंड बना ले नजरें तू हटा ले मुझको फंसा ले किसी और को पता ले बॉयफ्रेंड बना ले नजरें तू हटा ले ਨਜ਼ਰੇ ਤੂੰ ਹਟਾ ਲੇ ਮੁਝਕੋ ਬਤਾ ਦੇ ਕਿਸੀ ਔਰ ਕੋ ਪਤਾ ਲੇ